Nagmamay-ari ako ng isang computer shop sa aming bayan. Madalas sa gabi ako nagbabantay para tuloy-tuloy na hanggang sa magsara ang shop. Isang gabi medyo matumal, walang naglalaro. Tatayo na sana ako para magsara nang bigla akong mapansin na may isa pa palang customer sa dulo. Babae siya na nakapadyama. Tapos hindi mapakali. At mapapansin mo din na umiiyak siya. Nilapitan ko kasi bahagya niyang binabagsak ang mouse, baka masira. Paglapit ko sa kanya, tinawag niya ako at nagsabing, "Kuya, o paano po mag-delit ng video?" Pagtingin ko sa monitor niya, langya, nasa porn site siya. Sabi ko, "Miss, bawal yan dito." Pero pilit pa rin siyang nagtatanong kung paano i-delete ang video. Sabi ko, "Ano bang video?" Itinuro niya ang nasa screen. Pagkakita ko, Erica Manuel Scandal. Sabi ko sa kanya, "Hindi mo pwedeng i-delete yan. Hindi naman kasi ikaw ang nag-upload." Tapos nanahimik na siya. Pumalik ako sa station kung saan ako nagbabantay. Sinearch ko yung Scandal at nakita kong kalat na sa mga porn sites. Nakita ko rin ang mga pictures ng babae. Ang ganda niya. Nagtatrabaho siya as bank teller. Nung pinanood ko, bale, video siya ng babae na nagmamasturbate. Tapos kitang-kita mo yung muka. Pagtingin ko, putya, siya pala yung babae na nasa shop. Kaya naman pala pinapadelete. Nilingon ko siya ulit. "Miss, ikaw pala to eh." Ngunit wala na siya. Pero nakabukas pa rin ang computer. Natakot ako kasi hindi pwedeng hindi ko siya makikita kung umalis lang siya. Dahil nasa tapat ko ang pinto na lalabasan niya. Bigla na akong nagsara at tumakbo pa uwi. Habang nasa bahay, lalo pa akong nilamig sa takot nang sinearch ko sa FB yung pangalan niya. Meron doong post ang ate niya. "Mamimiss ka namin, Erica." Tapos may hashtag na "No to cyberbullying." Habang binabrowse ko yung account ng ate niya, nalaman ko na last week pala ay nagbigti si Erica. Ang sabi sa mga comments ay hindi niya daw kinaya ang sobrang kahihiyan. Sa mga porn sites talagang kalat na ang scandal niya. May isa doon na nakakuha ng atensyon ko. Sabi ay original video daw. Tapos ang title, "Magaling mag-dial si Taylor." May naalala ako sa title na yun. Kasi ang ginagawa ko sa shop bago magsara, dinidelete ko ang kung ano-ano na sinisave sa mga computer. May isang computer nun na bago ko i-shutdown, may nag-pop up na "Your video is done uploading." Nagalit ako kasi porn site yun. At ang title ay kagaya nung nandun sa scandal. Agad ay nagkaroon ako ng suspetsa. Kasi ay isang tao lang ang gumamit ng PC na yun bago ako nagsara. Yun ay si Ruel, isang cellphone technician. Kilala ring manyakis sa amin. Kinabukasan hindi ako nagdalawang isip. Siguro ay dala na rin ang matinding awa na naramdaman ko para dun sa babae. Nagsumbong ako sa mga pulis at nalaman kong nag-iimbestiga na rin pala sila. Kasi madami raw kaso ng nag-a-upload ng scandal at dito sa shop ko nang gagaling. Base ito sa pagtatanong nila sa internet provider namin. Pwede nila kasi matrace yun. Walang ya, muntik pa akong mapahamak. Sinabi ko kung sino ang suspect ko na gumagawa nun. Agad naman nila pinatawag si Ruel at naghalughog sa mga gamit niya. Dito nila nakita ang mga USB niya. Punong-puno ng mga scandal o nudes galing malamang sa mga cellphone na nirepair niya. Kasi aminin natin, may mga pagkakataon na nagsisave tayo ng mga private na bagay sa phone natin at inaakala natin na hindi na ito makukuha pag na-delete na. Makalipas ito, sunod-sunod na ang nagreklamo sa kanya. At patong-patong na kaso ang naisampa. Makalipas ang ilang buwan, nakulong si Ruel. Tama lang sa kanya yun. Dahil sa kanya, kinitil lang isang tao ang sarili niyang buhay. Isang gabi naglalakad ako pa uwi, matapos magsara ng shop ko. Mula sa kabilang street, nakita ko ang isang babae na nakatayo, kumakaway sa akin. Si Erica. Hindi siya nakapadyama ngayon. Suot niya ang uniform niya sa trabaho. Grabe, Napakaganda niya. Nakangiti siya sa akin habang dahan-dahan na naglaho sa paningin ko. Sa loob-loob ko, sayang naman. Ibabahagi ko lang ang kwento ng kapitbahay namin. Ang tawag lang namin sa kanya ay Manggoryo. Medyo may edad na at wala siyang pamilya kahit isa. Pero masasabi kong may kaya ang taong ito. Araw-araw ay may binabayaran siya para maghatid ng pagkain sa kanya. Mayroon ding pumupunta para maglinis at maglabada. Magkaharap lang ang bahay namin at kitang-kita mula sa kwarto ko ang bahay niya. Ang nakapangingilabot lang dito ay kung ano ang nangyayari pagsapit ng 1:33 AM. Ewan ko ba, pero palagi akong nagigising pagpatak ng oras na yun. Hindi niyo gugustuhing dumungaw sa bintana ko sa oras na ito. Dahil kung hindi, tatambad sa inyo ang bangungot na pinagdaraanan ko gabi-gabi. Mula sa kwarto ko ay nakikita ko ang grupo ng mga kaluluwa nakatayo sa tapat ng bahay ni Manggoryo. Masasabi kong mga kaluluwa nga sila sapagkat animo'y anino sila na may figura ng tao. At kung sakaling may dadaan man na tao o sasakyan ay tatagos lamang ang mga ito sa kanila. Wala silang ibang gagawin kundi tumayo sa tapat ng bahay at titignan nito na para bang may hinihintay. Pagkalipas ng 10 minuto ay mawawala rin silang bigla. Lahat ng ito ay nangyayari lamang eksaktong 1:33 AM. Kilala ko ang dating may-ari ng bahay ni Manggoryo at kung minsan ay napapadpad pa ko roon kapag may okasyon. Pero wala namang kababalaghang nangyayari. Nag-umpisa lang naman na magpakita ang mga kaluluwang ito buhat nang siya na ang tumira doon. Nagbago lang ang lahat isang gabi. Pagdungaw ko sa bintana, naroon muli ang mga kaluluwa. Medyo nasasanay na rin ako. Pulong ko na lang sa isip ko ay mawawala rin naman sila paglipas ng ilang minuto. Ngunit iba ngayon. Maya-maya, biglang may lumabas na isa pang kaluluwa mula sa bahay ni Manggoryo. Balisa ito at animo hindi alam kung saan ang direksyon ng tatahakin. Nang mapalapit ito sa grupo ng mga kaluluwa, bigla na lamang siyang hinablot ng isa sa mga ito mula sa kanyang ulo. Kinaladkad ito habang naglalakad. Ang isa naman ay parabang hindi na nakapagpigil. Hinila ang kanang kamay niya at parabang pinutol isa-isa ang mga daliri ng kawawang kaluluwa. Naglakad sila palayo at sumunod na rin ang iba pang kaluluwa. Kinabukasan nagising na lamang kami sa malakas na sigaw ng babaeng naghahatid ng pagkain kay Manggoryo. Tarantang nagsisigaw ito at nabasag na rin ito ang platong hawak. Natagpuan niya si Manggoryo na wala ng buhay habang nakasubsob ang mukha sa sahig ng banyo. Sabi sa ospital na pinagdalahan namin, atake sa puso ang sanhi ng pagkamatay ng matanda. Kung sa bagay, may katandaan na rin naman talaga siya. Buhat noon ay hindi na muli nagpakita ang mga kaluluwa sa tapat ng bahay. Makalipas ang ilang araw, biglang dumating ang mga pulis at nagtanong-tanong sila tungkol kay Manggoryo. Dito namin napag-alaman na dati pala siyang hired killer around 1980s. Marami na raw itong napatay at ang napili niyang pagtaguan ay itong lugar namin. Hindi nga raw siya talaga matutuntun kung hindi siya nagkaroon ng medical record. Liblib kasi ang lugar na ito at malayo sa kabehasnan. Sabi ng pulis, sayang, huli na pala dahil patay na siya. Mayroon akong eksplanasyon sa kung bakit nandoon ang mga kaluluwa. Pwedeng sabihin ng iba na masasamang espiritu ang mga ito at sinusundo si Manggoryo. Pero para sa akin, sila ang mga kaluluwa ng mga taong pinatay ng matanda na matyagang naghihintay sa oras ng kanyang kamatayan upang makapaghiganti rin sa wakas sa taong kumitil ng buhay nila. Naging gawain na ni Paolo ang pagpapanggap sa Facebook. Kumukuha siya ng mga pictures mula sa mga account ng magagandang babae. Pagkatapos ay gagawa siya ng fake account gamit ang mga pictures na nakuha niya. Papalitan niya lang ang pangalan ng gagamitin niya. Sa pamamagitan ng fake accounts na ito, ay nagagawa niyang makapanloko. At ang tanging pakay niya ay maperahan ng kung sino mang minalas na mauto niya sa pakikipag-chat. Pag nakaramdam na yung nakaka-chat niya, ay dinideactivate niya lang yung fake account at gagawa lang ng bago. Ang ginagamit niya sa panluloko ngayon ay isang Facebook account na ang pangalan ay Carla Pelayo. Medyo marami-rami na siyang naloko gamit ang account na ito. Isang gabi habang mahimbing na natutulog si Paolo, nagring ang cellphone niya. Sinubukan niyang huwag na lang sagutin pero paulit-ulit itong tumutunog. Nang di niya na nakayanan ay tumuyo na siya at sinagot ito. Isang boses ng babae ang nasa kabilang linya. Ito po yung kumakalabot sa akong kamangkayo. Nanlaki ang mga mata ni Paolo. Bigla niyang binaba ang cellphone. Napaisip siya kung papaanong nalaman ng personal number niya nang tumatawag ngayon. At higit sa lahat, paano niya nalaman na siya ang may gawa ng fake account na nabanggit? Kinabukasan, nakipagkita si Paolo sa kaibigan niyang si Jake. Kapareho ni Paolo, ganito rin ang ginagawang kalokohan ni Jake. Nagkikita sila para pagkwentuhan ang mga nauuto nila, pati na rin ang pagbabahagi ng iba pang pamamaraan kung paano mas mabilis na makapanguto. Kapwa nila pinapakita ang kani-kanilang fake account sa isa't isa. Natigilan si Jake sa isa sa mga fake accounts ni Paolo. "Uy pare, huwag ito," sabay turo sa account ni Carla Pelayo. Napatigil naman sa pag-inom ng soft drink si Paolo. "Bakit naman?" takang tanong niya. "Ate ng tropa ko yan. Wala pang ang 1 week mula nang mamatay siya eh. Konting respeto bro. Alisin mo na lang yan. Huwag mo nang gamitin." "Ha? Patay na yan?" Hindi makapaniwalang tanong ni Paolo. "Oo pre, pinaril lang holdapper nung hindi niya ibigay yung bag niya. Kawawa nga eh. Sobrang nabigla yung pamilya ng tropa ko." Pagkatapos ng pag-uusap nila, ay dumiretso na sa bahay si Paolo upang i-deactivate ang account. Hindi pa rin maalis sa isip niya ang tawag na natanggap niya noong isang gabi. Pag-uwi sa bahay, agad niyang binuksan ang computer na nasa sala. Pinuksan niya ang fake account at pinagbastan muna ang babae sa larawan. Nagulat na lang siya nang biglang magsalita ang nanay niya na nakamasid din pala mula sa likuran. "Oh, kilala mo pala yan. Siguro ikaw nga yung hinahanap niya," sambit ng kanyang ina habang hawak ang sandok. "Ha? Nakita mo itong babaeng to?" gulat na tanong ni Paolo. "Oo, nandito yan kanina lang. Medyo nakakatakot nga eh. Kasi parang wala sa sarili. Sabi niya may hinahanap daw siya. Wala naman siyang maibigay na pangalan." Natahimik si Paolo. Hindi niya alam kung saan huhugot ng mga sasabihin. "Ano bang problema niyan? Mukhang may sakit eh. Sobrang putla." Pahabol na wika ng ina niya bago bumalik sa kusina at ipinagpatuloy ang pagluluto. Matapos nung i-deactivate agad ni Paolo ang account at nagkulong na siya sa kwarto. Hindi niya makalma ang kabog ng kanyang dibdib. Wala naman siyang masabihang iba. Panigurado, pagtatawanan lang siya. Hindi na namalayan ni Paolo na nakatulog na pala siya. Siguro, dala ng labis na takot kaya nahila na rin siya ng antok kanina. Napatingin siya sa orasan. 2:00 na pala ng madaling araw. Itutuloy na sana niya ang pagtulog niya nang bigla siyang may marinig na tumatawag mula sa labas ng gate. Tao! Tao! Boses ng isang babae. Napagtanto niyang ito rin ang boses ng babaeng tumawag sa cellphone niya noong isang gabi. Nanlamig ang buong katawan ni Paolo. Bigla niyang narinig ang nanay niyang sumagot at pinagbuksan ng tao sa labas. Bago pa nakalabas si Paolo para pigilan ng nanay niya, ay napapasok na niya ang tao. Halika, Ining. Bakit ganitong oras ka naman pumunta? Sandali at tatawagin ko ang anak ko. Animo pinupukpok ng martilyo ang dibdib ni Paolo sa pinaghalong kaba at takot. Tatakas na sana ang binata papunta sa bintana ng kwarto niya nang biglang nilukob ang bahay nila ng matinis na sigaw mula sa kanyang ina. Ilang sandali pa'y rinig na niya ang napakalakas na kalabog ng pinto ng kanyang kwarto. Kinaumagahan, makikitang nagkukumpulan ng mga tao sa bahay nila Paolo. Natagpuan ng nanay niya na naliligo sa sariling dugo at may malaking hiwa sa tiyan. At si Paolo naman ay pinagpira-piraso ang katawan. Ikinalat ito sa iba't ibang bahagi ng kanilang bahay. Ngunit ang kanyang ulo ay hindi natagpuan ng mga nag-imbestiga. Ngayon ay active na naman ang fake account. Pero hindi na Carla Pilayo ang pangalan nito, kundi Paolo Reyes na. Ang larawan sa profile picture nito ay ang nawawalang pugot na ulo ni Paolo. Magandang gabi po sa lahat. Maraming salamat po sa pakikinig sa kwento natin para sa araw na ito. Iniimbitahan ko po kayo na mag-subscribe sa side channel natin na Shadow Weavers. Dito magtatampok tayo ng mga kwento mula sa iba't ibang manunulat. Sana po ay makapag-subscribe kayo para magtuloy-tuloy ang progreso ng channel na yon, para makasabay dito sa Pinoy Creepypasta. Nakalagay ang link sa comment section ng video na ito. Click nyo lang po at mag-subscribe po kayo. I-like nyo rin po sana ang Facebook page natin. Maglalagay tayo dito ng mga exclusive videos na hindi makikita dito sa YouTube channel. Muli, nasa comment section po ang link para dito. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe sa Pinoy Creepypasta, mag-subscribe na po kayo at i-click ang notification bell. Huwag nyo rin po sana kalimutang i-like ang video na ito kung nagustuhan ninyo. Ako po si Neb Quero at magandang gabi po sa lahat.